أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بخار ہے. فیور، بخار، انفلوئنزا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں ملیریا بھی شامل ہے، ٹائفائڈ بھی شامل ہے، کہ جس میں جسم کی حرارت اعتدال سے ہٹ جاتی ہے اور ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ حرارت ہمارے جسم کو جینے کے لیے ضروری ہے. بعض حکما نے حرارت کو روح بھی قرار دیا کہ جسم کی روح جو ہے وہ حرارت ہوتی ہے، اور حرارت جسم کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر انسان زندہ ہے. 97-98 کی حرارت ہر جسم میں موجود ہوتی ہے، اور اگر یہ حرارت نہ ہو، اگر یہ حرارت معدوم ہو جائے، تو پھر انسان بھی لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم بیلنس ڈائٹ لیں، بیلنس غذائیں لیں، جسم کو حرارت دینے کے لیے، جسم کو جلا دینے کے لیے، جسم کو قوت دینے کے لیے، بچوں سے لے کے بوڑھے تک کو غذا لینی ضروری ہوتی ہے. غذا ہمارے جسم کی ضرورت ہے. غذا میں پروٹین لینا ہماری ضرورت ہوتی ہے، غذا میں کیلشیم لینا ہماری ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے مختلف منرلز جو ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے ضرورت ہوتے ہیں. اور اگر ہم کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے کئی دن کے فاقے میں آ جائیں اور جسم کے اندر پانی اور غذا موجود نہ ہو، تو وہی حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ معدوم ہو جاتی ہے، اور جس سے انسان جو ہے بالکل آخری کونے پر پہنچ جاتا ہے. ہمیں سب سے پہلی چیز جو آج ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ اس وقت موسم میں جو بخار موجود ہے، اور جسے ڈاکٹرز وائرل انفیکشن کہہ رہے ہیں. میں نے کئی جگہوں پہ ہاسپٹلز میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کو اچانک جو ہے وہ 104 بخار ہو گیا، اچانک 105 بخار ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں چیسٹ انفیکشن ہے، تھروٹ انفیکشن ہے، لیکن حرارت تیزی سے ہے کہ وہ بڑھتی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے ہجرت کی اور جب آپ مدینہ کی طرف تشریف لے کر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بخار میں آ گئے. وہ بخار گو کہ تھکن کا تھا، سفر کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فوری طور پہ ان کو پانی ڈالنے کا ان کو حکم دیا کہ ان کے جسم میں پانی چھڑکا جائے، اور پانی ڈالا جائے تو اس سے بخار جو ہے وہ فوری طور پہ نیچے آ جاتا ہے. تو پہلا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی میں بخار کو نیچے لانے کے لیے جو بتایا گیا کہ جیسے ہی بچے کو یا بڑے کو بخار ہو اور بخار کی لمٹ 101 سے اوپر جائے، 104 ہو جائے، آپ فوری طور پہ اس کو پانی کے نیچے کھڑا کر دیں، اور اسے کوشش کریں کہ کم از کم ایک منٹ تک پانی سے نہلا دیں، پانی کی بالٹی اس میں ڈالیں، پانی کا شاور کھول دیا جائے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے جسم کو جب ٹھنڈک پہنچے گی تو اس کا بخار اس طب نبوی کے نسخے کے لحاظ سے جو ہے وہ فوری طور پر نیچے آ جائے گا. عموماً گاؤں میں، گوٹھوں میں فوری طور پہ دوائیں نہیں ملتی. اگر بخار ہو جائے تو سب سے عمدہ دوا نیم کی چھال ہوتی ہے. نیم کا درخت ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اگر بخار میں لرزہ بھی آ جائے، یعنی کہ ملیریا کا جو بخار بھی ہو یا اور کوئی بھی بخار ہو، اس میں فوری طور پہ نیم کے درخت کی چھال لے لی جائے، اور اس کو تقریباً 10 گرام کے قریب چھال کو کوٹ کے فوری طور پہ پانی پہ گرم کیا جائے، اور اس کا قہوہ بنا کے اگر مریض کو پلایا جائے تو بخار نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور لرزہ فوری طور پہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے بخار بچوں کا ہوتا ہے، جس میں ہم خسرہ کا بخار بھی شامل کرتے ہیں، فلو کا جسے ہم انفلوئنزا کہتے ہیں اس کا بھی بخار شامل کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بخار نیچے آنے کا نام نہیں لیتا. یا بعض دفعہ باری کا بخار ہو جاتا ہے کہ ایک دن بخار ہوتا ہے، ایک دن بخار نہیں ہوتا. تو ان سب چیزوں کے لیے منقع بڑی عمدہ چیز ہے کہ منقع کے पांच दाने ले लिए जाएं, हब्बुल रिशाद या हालू जो है उसका चाय का एक चमचा ले लिया जाए, उनाप के पांच दाने ले लिए जाएं और इन तीनों को पानी में उबालें और उबाल के बच्चे को या बड़े को थोड़ी थोड़ा एक एक घूंट या एक एक टेबल स्पून अगर दिया जाए कि मुनक्का, उनाप और खाकसी जिसे हम हब्बुल रिशाद भी कहते हैं, हालू भी कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को पानी में डाल के उबालिए और जो खुराक मकदार बताई गई कि उस लिहाज से एक चमचा हब्बुल रिशाद का, पाँच दाने उनाप आपके, पांच दाने मुनक्का के, तो ये फौरी तौर पे बुखार को कंट्रोल करते हैं और जिस्म में जो तवानाई कम हो जाती है उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। मुनक्का के जिक्र आया तो इसके बारे में बताऊं कि मुनक्का दर्दों के लिए भी बड़ा उम्दा है कि अगर घर में कोई दवा ना हो और आपके पास अगर मुनक्का हो, एड़ी में दर्द हो या यूरिक एसिड का मसला हो, तो फौरी तौर पर अजवाइन का एक चुटकी और मुनक्के के सात दाने जो है वो पानी में उबालिए और उबाल के फौरन उसका पानी जो है पीजिए तो उससे दर्द भी कम हो जाते हैं, इसका ये खासा है। इसी तरीके से अमूमन मैंने ये देखा कि गांव गोठों में लोग जो है बुखार के बाद इतना परेशान रहते हैं, लेकिन पीपल का दरख्त जो है वो हर जगह होता है। पीपल के दरख्त के पत्ते ज़रा से चौड़े होते हैं, उन पत्तों को ले लीजिए और उसको ले के अच्छी तरीके से पहले पानी से धो के खुश कर लीजिए और उन पत्तों को जो है बच्चे के या बड़ा जो है उनको, अगर बच्चा हो तो पत्ता उसको चटाइए कि बार बार वो ज़बान को उस पत्ते से रगड़े तो इससे बुखार नीचे की तरफ आता है, और अगर कोई बड़ा है तो दो पत्ते लेके उसको खुश कर लीजिए धो के और उसके बाद उसको मुंह में रख के पान की तरह चबा के और उसका लुआब जो है वो बाहर की तरफ थूक की तरह थूकते रहिए, तो ये भी बड़ा अच्छा इलाज होता है कि सिर्फ पीपल के पत्ते में अल्लाह ताला ने, कुदरत ने ये असर रखा है कि बुखार जो है नीचे की तरफ आ जाता है। किसी ज़माने में किताबों में लिखा कि वो एक बड़े बड़े वेद होते थे, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर लाइन लगती थी कि साहब इस गांव के अंदर वबा आई है, बहुत शदीद बुखार है, तो वो एक जो है शख्स बैठा हुआ है और वो पीपल के पत्ते के ऊपर जो है बस वो कुछ लिख के देता है, मिट्टी थोड़ी सी लगा देता है और उसके बाद कहता है कि जाओ उसको चाटो, इससे बुखार नीचे आ जाएगा। तो उसमें असल मुहर्रक जो है वो पत्ता ही होता था, लोग वहाँ पे लाइनें लगाते थे, लेकिन चूंकि एक वो उसमें शिक डाल दी थी कि उसको इस अंदाज से दिया जाएगा, तो वो जब आप उसको चाटते थे उस वक्त के लोग, तो वो लोग भी जो है वो शिफायाब हो जाते थे। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा बुखारों में हम ये देखते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया भी हो जाता है, मच्छर के काटने से डेंगू भी हो जाता है, अभी फ्लू का, स्वाइन फ्लू का और ये जो मौसमी फ्लू जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, फ्लू का खासा ये है कि इसमें ज़ुकाम भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, उसके लिए बड़ी परेशानी होती है और इसको जड़ से ना निकाला जाए तो काफ़ी तकलीफ़ होती। तुलसी इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि 40 पत्तियाँ तुलसी की ले ली जाएं और 10 अदद काली मिर्ची ले ली जाए, इन दोनों को एक गिलास पानी में इतना उबाला जाए कि वो आधा रह जाए और उसके बाद बच्चा हो तो दो दो टेबल स्पून थोड़ी थोड़ी देर में, अगर बड़ा हो तो आधी आधी प्याली दिन में दीजिए 40 पत्तियां तुलसी की और 10 अदद काली मिर्च को अच्छी तरीके से उबालिए और उसके बाद उसका कहवा जो है वो बच्चों को दीजिए, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ रहती है। अमूमन वो बच्चे कि जिनको खसरा के बाद का बुखार उनके लिए भी अच्छा है, डेंगू के बुखार उसके लिए भी अच्छा है और मलेरिया के बुखार के लिए तो ये तीर बहादुर दवा है कि ये काफ़ी बेहतर होती है। कि इसके साथ अगर नीम की छाल जो है उसको भी डाल दिया जाए तो लर्जा और सर्दी जो लगती है उसके लिए ये बेहतरीन दवा हो जाती है। इसी तरीके से अजवाइन देसी इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि जिनको बुखार हो जाता है और अभी फ़िलहाल कोई इलाज नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पे आधा चम्मच अजवाइन का रात को मिट्टी की किसी कटोरी में डाल दीजिए, एक गिलास पानी या आधा गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच जो है देसी अजवाइन डाल दीजिए, पूरी रात वो भीगी रहे और भीगने के बाद जो है सुबह उसको छान के वो पानी जो है बड़ों को या बच्चों को पिलाने से भी बुखार जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और इसी तरीके से लहमी या एडिमा के लिए भी ये बड़ा अच्छा इलाज है कि अजवाइन को पानी में भिगा दिया जाए और उसका पानी अगर एडिमा के मरीज़ को दिया जाए तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़े हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में इस सेशन में हम आपके सवालात शामिल करते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात किए लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं क्वाड से बात कर रही हूँ। जी जी ये बच्ची के बारे में पूछना है, बताइए। कोई दवाई बता दें कि 8 साल उम्र है उसकी, और ये उसको गर्मी मतलब एलर्जी है उसको, दाने अगर कोई मच्छर भी काट लेना तो उससे वो दाना बन जाता है, अच्छा और वो अच्छा सही नहीं होता, और पेशाब भी उसका जलता है, अच्छा अच्छा और ठीक प्यास है। भी ज्यादा लगती है, और गुस्सा भी उसमें ज्यादा है। 4 साल की है ना? 8 साल की बच्ची अच्छा है। 8 साल, चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हम आप एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं मिसेज जाहिद अली बात कर रही हूँ पिंडी से। जी फरमाइए। हकीम साहब मेरे साथ ये मसला है, मेरे चेहरे पे छाइयाँ हैं और वो अच्छा बढ़ रही है अभी ना, और मेरी बेटी है ना उसको नज़ला होता है तो वो अंदर गले की तरफ जाता है ना, ठीक तो है उसके बाद ना फिर खांसी शुरू हो जाती है, ठीक, तो वो खांसी फिर महीनों तक चलती है। और एक अच्छा और तीसरा मसला मेरे साथ ये, मेरी बेटी 11 साल की होगी, उसके बाद मुझे ना कोई औलाद नहीं हुई। ठीक है जनाब, देख लेते हैं। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। जी कौन साहब कहाँ से? हकीम साहब मैंने ना मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जुनेद है, मेरे मैदे का मसला है। ठीक, तो सवाल कीजिए। मेरे मैदे में ना गर्मी से बहुत एक तजाबियत बनती है, एक भूख नहीं लगती। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे पास ये जो सवाल हैं, इसमें पहला सवाल स्वाद से इन्होंने किया था, 8 साल की बच्ची। इसके लिए दो चीज़ें आप लिख लीजिए बच्ची के लिए। एक तो आप ये करें कि इसको जो एलर्जी है उसके लिए शरबत उन्नाब बाज़ार से मंगवाएं, और ये दीजिए पेशाब में जलन के लिए शरबत बजूरी जो है वो दीजिए। इसी तरीके से गुले बनफ्शा और बर्ग बनफ्शा जो है ये आप बाज़ार से मंगवा लीजिए, एक एक पाव मंगवा लें, और उसके बाद तकरीबन 5 ग्राम यानी कि इतना इतना सा उसको ले लीजिए, उसके फूल और बर जिसे हम कहते हैं उसे आप ले लें, और उसको 1 गिलास पानी में उबाल कर इसका जोशंदा दीजिए। गुले बनफ्शा और बर्ग बनफ्शा दोनों चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इससे काफ़ी बच्ची को जो बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं बखर से बात कर रही हूँ, मिसेस आजाद। मिसेस आजाद जी फरमाइए। जी मेरा बेटा 1.5 साल का है, लेकिन उसे खिलाते पिलाते भी बड़ा है, लेकिन कमजोर सा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा 1.5 साल उम्र। जी जी बिल्कुल, अभी वो चलता भी नहीं है, अभी चलने लग जाए ना चलता है ना ही उसे यानी कोई चीज उस। अच्छा जी जी, जो चीज खिलाई जाए उसके ऊपर असर ही नहीं करती। चले ठीक है, वो जिसम में इंशाल्लाह आपको बताते हैं इसका जवाब। हम पाए एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं हवाबाद से नौशीन बात कर रही हूँ। मेरी बेटी है 10 साल की, बस अब उसकी ना तेजी से नजर गिर रही है, अब उसकी 3.5 हो गई है, और मैं अच्छा। बहुत परेशान हूँ, हम उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं मुसलसल। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बताया कुछ भी नहीं है, वो यही कहते हैं कि बाहर की बच्चे चीजें खाते लेकिन इतनी ज्यादा नहीं वो खाती, लेकिन अब उसकी ना 3.5 हो गई है ना ऐनक का नंबर, तो काइंडली आप मुझे गाइड करें मैं उसको क्या दूं कि नजर स्थिर तो हो जाए। चले ठीक है, ठहर जाए अपनी जगह पे। ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ। कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हेलो, टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए फिर आपकी आवाज़ ताकि हमें क्लियर आ सके। हाँ जी जी मेरे मम्मी के पैरों में पीछे पट्ठों में बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए जी आपने नाम नहीं बताया, जगह नहीं बताई। मेरा नाम तहसीन शेख है, हैदराबाद तहसीन शेर, से बात कर रही हूँ मैं। चले ठीक मेरे वालदा के पैरों में दर्द रहता है और मैं बहुत दुबली हूँ, तो मेरे कुछ आप मोटे होने के लिए कुछ थोड़ा हैदराबाद हकीम साहब कहाँ बता से, दे तो अच्छा रहेगा। पाकिस्तान हैदराबाद या इंडिया हैदराबाद? नहीं, इंडिया हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद दक्कन का बोल रहे हैं। दर्द किसको रहता है ज्यादा, वालदा को? मेरे वालदा को है, बहुत दर्द रहता है और बहुत कमर में भी उनके दर्द रहता है, बहुत परेशान है, गोलियां खाने के बाद भी फर्क नहीं हो रहा है। हकीम साहब अगर आप कुछ बता दे तो आपका चले शुक्रिया होगा। चले ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक आपसे छोटी सी अर्ज है मेरे व्यूवर से कि हमसे जब भी बात की जाए वो अपना टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आवाज़ सुने तो आप किसी और कमरे में आके दूसरे लोग आवाज़ सुनते रहें, इससे खलल होता रहेगा और आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पाती। मिसेस जाहिद हैं पिंडी से, इनकी इन्होंने बताया कि इनको झाइयाँ बहुत है और इनकी बेटी कभी इन्होंने मसला बताया कि नज़ला और ज़ुकाम रहता है। झाइयों के लिए सबसे पहली चीज़ ऐसे है कि आप स्टूल DR जो है वो उसका टेस्ट करवाइए। अमूमन झाइयाँ जब नहीं जाती 40 साल की उम्र से और उससे पहले भी बार दफ़ा आ जाती है, तो उसकी वजह पेट में कीड़े भी होते हैं कि पेट में कीड़े आ जाते हैं और हम समझते हैं कि कीड़े जो है सिर्फ पेट में जो है वो बच्चों ही के होते हैं। तो आप अपना टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो है आप एक दवा है किरमार के नाम से, किरमार बाज़ार से लेके आप खाइए, या फिर खोपरा पिसा हुआ जो है 2 टेबल स्पून ले लीजिए और 1 टेबल स्पून चीनी ले लें। इनको रात को सोने से पहले 2 दिन खाएं और तीसरे दिन यही दवा खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक ताल्लुक है कि झाइयाँ किस तरह ख़त्म हो, तो इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो जौ का आटा है। जौ का आटा या जौ का दलिया जो है वो आप खाना शुरू कीजिए, जौ के आटे की रोटी आप इस्तेमाल कीजिए, और इसी तरीके से जौ के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला के, यानी कि 50 ग्राम आटे में तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो हल्दी मिला लें और उसको अर्क गुलाब में मिला के चेहरे पर आप लगाएं, इससे ठंड तक रहेगी और आपकी झाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी। बेटे के लिए चने ले लीजिए भुने हुए, 1 पाव दखनी मिर्च इसमें ले लें आप, तकरीबन 1 पाव में 50 ग्राम जो है ये ले लीजिए, और मिश्री ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला के तकरीबन 1 चाय का चमचा सुबह 1 चाय का चमचा शाम ये पाउडर दीजिए, इससे इंशाल्लाह शिकायत बेहतर हो जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं सर मोहम्मद शेर बोल रहा हूँ, मंडी यजमान अस्पताल कहाँ से? जी बावलपुर से। फरमाइए सवाल बताइए। सर मुझे ऐसे है कि मुझे ना मसला है, मुझे एलर्जी का मसला है, कुछ अर्सा 2-4 माह पहले हो गया। मैंने डॉक्टरों से तो काफ़ी मैंने चेकअप कराया जो एलोपैथिक है, लेकिन उनसे मुझे नहीं मसला नहीं बना, फिर हो जाती है। मैं एलर्जी ऐसी है कि गोल रंग का एक ना बन जाता है, गोल रंग का आप इसे कह सकते हैं कि जैसे पैसा नहीं होता, 10 पैसे होते हैं ऐसे, पूरा रंग लाल लाल से वो दबे होते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं दोबारा, फिर मैं 2-3 माह के बाद या फिर दोबारा फिर हो जाते हैं। तो अच्छा। मैं तो सारे डॉक्टरों से ये चेकअप, बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप कराया, लेकिन वहाँ से मुझे आराम नहीं आया, तो काइंडली आप मुझे बता दें। और एक मेरी वाइफ के कान का मसला है, कान का ना उसका है तो कान के अंदर रात को पीप आ जाती है, सुबह वो साफ करती है दोबारा आ जाती है, लेकिन मैं 2-3 दफा मैंने डॉक्टरों से चेकअप कराया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, पहले ये बता दें। ठीक है जनाब, वहाँ पे एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? सर मैं बात कर रही हूँ बखर से, मेरा नाम है सुमेरा। जी फरमाइए। सर मैं ना बहुत ज्यादा वीक हूँ और मेरी एज है 25, ठीक, और मेरा वेट है 38 ना, 3 बच्चे हैं मेरे, ठीक। असल में मुझे मैदे का भी मसला है ना, तो कोई चीज मुझे हजम नहीं होती, मुझे 15 साल से मैदे का मसला है। अच्छा ठीक है जनाब, आप एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? पानी की बात करते हैं तो 319 थी, उसके लिए हिकमा की रूह से कोई अल्लाह बताएं कि ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए अल्लाह रसूल की मदद से। आप नाम क्या आपका, कहाँ से? मेरा नाम मिसेज शफाक, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद, ठीक है ठीक है। शुक्रिया। ये नुक्ता मेरे जहन से निकल ना जाए लेकिन इसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ कि देखिए शुगर के लिए अगर कोई तबीब या डॉक्टर ये दावा करता है कि शुगर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। शुगर एक दफ़ा अगर हो जाती है, चाहे वो टाइप 2 की हो चाहे वो टाइप 1 की हो, तो वो अगर इनिशियली आपको कुछ केयर हो तो शुरू में एक आध दिन दो महीने तक के हो जाता है, लेकिन ये कि वैसे शुगर अगर हो जाए और 122-124 शुगर आ जाए तो इसके माने ये कि अब आपको शुगर हो गई है और उसको आप क्योर करना है, उसको आपने बैलेंस करना है, शुगर को टेक केयर करना है। जिस तरीके से ये चश्मा में हमेशा कहता हूँ लग गया तो ये शुगर भी इसी तरीके से हो जाती है, तो इसको अपने जीवन के साथ लेकर चलना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। शुगर की दवाएँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ वक्तों में मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आपकी बारी आने पर वो भी बता दूँगा। वहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, मुस्कान। मेरी उम्र 25 साल है लेकिन मेरे गले में टॉन्सिल्स का मसला है जिसकी वजह से मेरे बाल भी खराब हो रहे हैं और सर की डैंड्रफ 12 महीने ही रहती है, जाती नहीं है। अच्छा। तो बाल बढ़ते भी नहीं है इसकी वजह से, आप बता सकते हैं क्या मसला है? ठीक है जनाब, आपको बताता हूँ। बस एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं अकलवाज खाना जी, राहुल पिल्ली से। जी सवाल बताइए। सवाल यह जी, मुझे मैंने की कुछ तकलीफ है बहुत ज्यादा, वो एलर्जी बहुत ज्यादा है, गर्मी हो या सर्दी हो कोई भी दिल्ली चीज खाता पीता हूँ मेरे मुँह तकलीफ हो रही है। मेरे में दर्द होता है बिल्कुल। हाँ जी, सीने में दर्द होता है, जनरल पैदा हो जाती है एकदम, कोई भी दुनिया की चीज है खाऊ पीऊँ पानी कोई भी चीज दिल्ली की खाता हूँ एकदम एलर्जी की होती है, एलर्जी बहुत ज्यादा है गर्मी की और दर्द बार की। चले ठीक है, एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं मरियम बात कर रही हूँ, मिसेस बिलाल हैदराबाद से। जी सवाल बताइए। मेरे ना फेस पर दाने निकल आते हैं तो उसके ना डार्क सर्कल नहीं जा रहे, बहुत ज्यादा निशान हो गए और ना मेरे बाल भी नहीं बड़े होते, जैसे दो मुंह के बाल ज्यादा हैं। ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मेरा नाम शाइस्ता है जी। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। और सर मेरे ज्वारी खा खा के आवाज आपकी मुझे बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। मेरे सर में दर्द इतना होता है, बहुत ज्यादा होता है, जैसे दिमाग फटना शुरू हो जाता है। अच्छा, कदम ही मेरा सर में ज्यादा दर्द होता है। हाँ जी, सर में बहुत दर्द होता है, मेरे सर में इतना होता है कि रात को भी कहीं अचानक शुरू हो जाता है तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कर रही हूँ, फिर मुझे डॉक्टर को जाना पड़ता है, आराम फौरन आ जाता, फिर उसके बाद आराम, फिर मसला मेरा वही रहता है। उल्टी तो नहीं होती? नहीं, उल्टी नहीं होती। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। अभी आपको हम जवाब देते हैं नाज़रीन। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। आप लोगों के सवालात के जवाबात हाजिर खिदमत हैं। कराची से जुनेद साहब उनका फ़ोन था, इन्होंने बताया कि मेदे में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपने ये करना है कि मगज़े खीरा मगज़े तरबूज दो चीज़ें आपने लेनी है, सौंफ लेनी है, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसमें जो है तबाशीर जो है 25 ग्राम मिलाकर उसका एक पाउडर बना लीजिए, और ये 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम ये आप लीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी होगी। अपने ग़िज़ाओं में मुरगन चीज़ें और लाल मिर्च का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। बखर से मिसेज रज़ाक हैं, इन्होंने भी ये सवाल किया कि इनके मैदा कमज़ोर है, इस सिलसिले में आप एक दवा लिख लीजिए कि पुदीना पहाड़ी आप लिख लें 100 ग्राम, बड़ी इलायची के दाने 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पाउडर बनवा लें और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को इसको इसी तरीके से ले लें, या फिर इसको एक गिलास पानी में डाल के कहवा सा बनाकर इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। नौशीन साहिबा हाफिज़ाबाद, इन्होंने नज़र के मुतालिक बताया है कि तेज़ी से इनकी बेटी जो है उसकी नज़र का मसला हो रहा है, आई साइट वीक हो रही है, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, 4 मगज़ ले लें 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम इसको ले लें, और उसके बाद जो है दखनी मिर्च जो है 50 ग्राम, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और इसी तरीके से जब ये 4 चीज़ें आपने 100-100 ग्राम लिए तो इसमें 400 ग्राम मिश्री मिला दीजिए, मिश्री ना मिले तो चीनी मिला दीजिए, और एक मीठा सा पाउडर बन जाएगा। 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून असर के टाइम शाम को गाजर के जूस के साथ। अभी चूंकि गाजर का मौसम है, आप इनको 1.5 महीने तक के गाजर के जूस के साथ जो है इसको दीजिए, इसी के अंदर इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हकीम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत आपको प्रोग्राम देखता हूँ, बड़े पसंद हैं, और ख़ासतौर पर QTV और QTV की तमाम टीम को भी बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम ये ऑर्डर किया है जिससे हमें अवेयरनेस मिल रही है। अच्छा हकीम साहब, अर्ज थोड़ी सी ये है कि एक अरसे दराज से तकरीबन ये हो गया होगा, 20 साल के लगभग हो गया होगा, मेरे जो मैदा है उसमें मतलब काफ़ी मतलब सोलिंग महसूस होती है। अच्छा। तो उससे पेट भी काफ़ी बाहर आ चुका है, क्योंकि मेरा काम भी थोड़ा सा मीडिया से ही है, तो इसलिए मतलब बैठने का काम ज़्यादा है, तो मुझे ऐसी कुछ दे दें। और हाँ, इसमें एक और बताऊं कि एंटीबायोटिक मुझसे नहीं खाई जाती है, मेरा मैदा बर्दाश्त नहीं करता, कभी कोई मसला होता तो मैं एंटीबायोटिक नहीं खा सकता, तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसी कोई दवाई बता दें जिससे मेरा मैदा जो है ना अपनी अच्छी हालत में आ जाए। ठीक है जनाब, आपने नाम बता दीजिए। जी जावेद सिद्दीकी। ठीक है जनाब। आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया और तारीफ़ का शुक्रिया। हकीकतन मेरी टीम और ARYQ का ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मिशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं, और पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह लाखों अफराद को हम नुस्खे बताते हैं, और लाखों अफराद को जो है सेहत और आफ़ियत अल्लाह ताला देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम यही चाहते हैं कि मकदार का ख्याल रखिए और दवाएं इस्तेमाल कीजिए, घरेलू रेमेडी और सस्ता नुस्खा हम आपको देने की कोशिश करते हैं, और इससे आप इस्तेमाल कीजिए। मैं भूल ना जाऊं, एक छोटा सा ये बताना था कि 28 तारीख को इतवार को मैं इस्लामाबाद में हूँ, जो अफराद इस्लामाबाद के हैं वो 28 तारीख इतवार के दिन मुझसे, जो मेरे अभी टेलीफोन नंबर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, इससे कांटेक्ट करके एड्रेस और सब तमाम चीज़ें ले लें, और 30 तारीख और 31 तारीख को मैं लाहौर में होऊंगा, जो मेरे लाहौर के व्यूवर्स हैं वो अगर मिलना चाहें तो मेरे जो नंबर चल रहे हैं उसमें से कांटेक्ट करके, और आप बाकायदा वहाँ का अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, और जगह का भी आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शेर साहब भावलपुर से, इन्होंने इससे पहले हैदराबाद दक्कन से इंडिया से हमारे पास कॉल थी तहसीन शेख साहिबा की, इन्होंने बताया कि इनकी वालदा को बहुत दर्द रहता है, आप नुस्खा फौरन लिख लीजिए, इसमें सूरन जान 100 ग्राम, असगर नागौरी 100 ग्राम, गोंद कतीरा 100 ग्राम और गोंदे कीकर 100 ग्राम और आखिर में कलौंजी जो है वो 25 ग्राम, यानी कि सूरन जान, चीनी, असगर नागौरी, गोंद कतीरा, गोंद कीकर, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेंगे तो आपके ये 400 ग्राम बन गया, और इसमें कलौंजी जो है आप 25 ग्राम कर दीजिए, 25 ग्राम कलौंजी, ये पांच चीज़ों का पाउडर बना लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, गर्म पानी या दूध के साथ वालदा साहिबा को दीजिए, और जैतून का तेल जो होता है, जैतून के तेल में लौंगे डाल के जला लीजिए, वो बिल्कुल काला हो जाएगा, छान के रखिए, वो उनके पाँवों पर लगाइए। मोहम्मद शेर साहब बावलपुर, इन्होंने ये बताया कि मेरे ख्याल से इनको पित्ती जिसे हम कहते हैं वो इनको हो जाते बिल्कुल पैसे की तरह, जो निशान जो होता है आर्टिकेरिया जिसे हम कहते हैं, तो वो हो गया। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि थोड़ा सा दही ले लीजिए, और दंदासा बाज़ार से मिल जाता है, दंदासा तकरीबन 10 ग्राम लेके उसको किसी चीज़ में पीस लें, या इसी तरीके से पूरी रात जो है वो दही जो है वो उसके अंदर डिबो के रखें मिट्टी की किसी प्याली में, और सुबह जहाँ जहाँ पर जो है आपको ये पित्ती के जो निशानात है उन जगहों पर लगाइए, और खाने के लिए चरायता और पनीर बूटी जो है ये रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह के वक्त पी लीजिए, इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जो है जड़ से चली जाएंगी। सुमेरा साहिबा भक्कर से, इन्होंने मैदे के मुतालिक ही बताया कि कमज़ोर है, इसके लिए दवा लिख लीजिए, सौंफ लेना है आपको, इलायची दाना, बड़ी इलायची, काली इलायची के दाने, और साबित धनिया, ये तीन चीज़ें आप जो है 100-100 ग्राम लेके पिसवा लीजिए, और खाना खाने से पहले जो है 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले 5 ग्राम के करीब आप इसको ले लिया कीजिए, और खाने के बाद जो है अदरक का कहवा यानी कि चाय पानी में सिर्फ अदरक उबाल के पीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से मिसेस अशफाक साहिबा, आपने मुझसे सवाल का आधा जवाब तो मैं दे चुका है कि शुगर ख़त्म नहीं हो सकती, शुगर को क्योर किया जाता है। अशफाक साहब, मिसेज अशफाक हैं, इसके लिए आप नुस्खा लिख लीजिए, जामन की गुठलियाँ खुश्क आप ले लीजिए 100 ग्राम, चरायता नेपाली 100 ग्राम ले लीजिए, पनीर बूटी 100 ग्राम ले लीजिए, ये तीनों चीज़ों को आप हम वज़न पिसवा के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम खाने से पहले आप इसको ले लिया कीजिए, और इसी तरीके से आप अलसी का इस्तेमाल जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं वो बड़ा उम्दा रहता है कि फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा भून के और उसके बाद इसमें मामूली सी कलौंजी डाल के जो है वो आप इसको सुबह शाम जो है इसके साथ या से अलग करके ले लीजिए। वैसे इसके साशे फ्लैक्स सीड्स के इंशाल्लाह आपके सामने हम पेश करेंगे, वो उसमें तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। इसी तरीके से सियालकोट से फ़ोन था ये मस्कान साहिबा, इन्होंने बताया कि टॉन्सिल के लिए सबसे अच्छी चीज़ कुश्ते शीरी है, कुश्ते शीरी आप ले लीजिए 100 ग्राम, काकड़ सिंगी आप ले लीजिए 100 ग्राम, तुख्मे सुर्स आप ले लीजिए 100 ग्राम, और इन तीनों चीज़ों को पाउडर करके रख लीजिए, और जिस वक्त भी आपको इस्तेमाल करना हो तो आधा चम्मच ये पाउडर लीजिए और 1 टेबल स्पून शहद के अंदर इसको मिला के आप लीजिए, और इसी तरीके से रीठा जो होता है, रीठा मैं अमूमन बताता हूँ बड़ा अच्छा चीज़ है कि रीठे के छिलके और इसमें अमलतास जो होता है, अमलतास की फली का अंदर का गूदा और रीठे के छिलके, ये दो चीज़ें आप ले लें और इसको पानी में उबाल कर छान कर इसके गरारे कीजिए, ज़रा सा इसमें लाहौरी नमक डाल लिया जाए तो बड़ा उम्दा, और अगर इसमें दूध के 2 चमचे डाल दें तो ज़रा गरारे में आसानी रहती है, उसको छान के पानी को उसमें दूध और ज़रा सा मामूली सा नमक मिला के इसे गरारे कीजिए, 3 दिन के अंदर अल्लाह के हुक्म से इसका रिज़ल्ट आएगा। नवाज़ साहब पिंडी से, इन्होंने भी आज मैदे के मुतालिक बताया कि मैदा कमज़ोर है, तो नवाज़ साहब आप जो है इलायची खुद यानी कि काली इलायची के दाने आप भी इसको 100 ग्राम ले लें, और इसी तरीके से सौंफ, दो चीज़ें सिर्फ आप हम वज़न 100-100 ग्राम लेके 5-5 ग्राम सुबह शाम खाइए, और एक माजून बना लीजिए जिसमें सूखा आलू बुखारा 1 पाव, सूखा अनारदाना 1 पाव, इमली 1 पाव, जरिश 1 पाव, इन चारों चीज़ों को 2 लीटर पानी में उबालिए, उबाल 1 लीटर रह जाए तो उसको अच्छी तरह से इसका सत निकाल लीजिए, निचोड़ लीजिए, और इसके बाद इसमें आप चाहें तो चीनी डाल के इसका एक महलूल सा बना लें, और आखिर में जब वो गरम गरम हो तो उसमें तबाशीर 100 ग्राम बारीक पीस के डाल दीजिए, और ये आपका माजून फ्रिज में रखिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपके जुमला अमराज जिगर के भी मामलात के लिए बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन दवा बन जाएगी। मरियम साहिबा है, इन्होंने सवाल किया कि इनके दानों पर निशानात रह जाते हैं, इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ ये है वो ये कि आप कुश्तशीरी जो है वो आप ले लीजिए, कुश्तशीरी 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, हल्दी जो है पिसी हुई ना लें, साबुत हल्दी लें, साबुत कुश्तशीरी लें, और इन दोनों को आप पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद शहद के साथ मिला के इसको एक मरहम सा बना लें, और जहाँ जहाँ पर निशानात यहाँ तक के ऑपरेशन के बाद जो टांकों के निशानात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कुस्ते शीरी और हल्दी को दो मिलाकर पाउडर बना लें और उसको शहद के साथ उन निशानात में लगाइए। चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ताला ये निशानात अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे। साजिदा साहिबा लाहौर से, इन्होंने बताया कि सर में दर्द रहता है, कई रीज़न कई वजूहात होती हैं, लेकिन इसमें ये आप नुस्खा लिख लीजिए, बरहमी बूटी आप लिख लें 100 ग्राम, सूरन जान शीरी 100 ग्राम, अस्तखुद्दूस 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पाउडर बना लीजिए और अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें हम वज़न मिश्री मिला लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला सर का दर्द भी बेहतर हो जाएगा। सर के दर्द के लिए अमूमन इस जगह पर मैं उसको काफूरी कहता हूं, जिसमें सते अजवाइन, सते पुदीना जो है 100-100 ग्राम है और काफूर 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को शीशे की बोतल में आप रखेंगे तो ये महलूल सा बन जाएगा। ये महलूल नाक बंद हो तो भी सूंघ सकते हैं और सर पे लगाएं तो भी सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। जिस्म में कहीं दर्द हो तो ये महलूल आप बना लीजिए तो इससे इंशाल्लाह ताला आपके मामला जो है काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। दो सवालात हैं जिनको मैं यकजा कर देता हूं। उसमें 20 साल का बच्चा है लाहौर से, इसने भी बताया कि मेरे झाइयाँ जो है वो हो जाती हैं और चेहरे का रंग ख़राब है। इसमें देखिए, वो तमाम अफराद जिनको धूप की एलर्जी है, जिनको गर्मी से एलर्जी है, जिनको झाइयाँ हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, इन सब के लिए ये है कि सबसे पहले आप बनफ्शा और गुले बनफ्शा दोनों ले लीजिए और इसका जोशांदा सुबह शाम पीना शुरू कीजिए। इससे खून की गर्मी भी बेहतर होती है और उस दोनों चीज़ों के साथ, बनफ्शा और गुले बनफ्शा के साथ, अगर आप मुनक्का भी डाल लें 5 अदद मुनक्का, तो ये आपका एक शरबत सा बन जाएगा, उसमें मिठास भी आ जाएगी। ये सुबह शाम पीजिए तो ये अंदरूनी इलाज। देखिए, बैरूनी तौर पे तो लोग बिल्कुल तबाह हो गए हैं, 5-5 क्रीमें मिला के चेहरों पर लगा के उनको जो है जिल्द का कैंसर हो गया। तो ये लगाने की चीज़ों में सिर्फ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो झाइयों के लिए वो जौ का आटा है। जौ के आटे में ठंडक भी होती है, हल्दी है, ये एक जेन्युइन चीज़ें हैं। तो इसको अगर आप एक अरके गुलाब में मिला के अगर आप लगाते हैं तो ये झाइयों के लिए बहुत उम्दा रहता है। तो ये आप लगाइए और जो मैंने बताया उसको पीजिए। अहमद साहब, ये मेरे पास ये जावेद सिद्दीकी साहब ने मैदे के बारे में पूछा और आपने बताया कि मैदे की आपको गर्मी भी रहती है, एंटीबायोटिक आप हज़म नहीं कर पाते। इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैदे को मजबूत करने के लिए जौ का पानी सबसे उम्दा चीज़ है कि आबे जौ का आप इस्तेमाल कीजिए। आबे जौ का बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आप जौ ले लें कुटी हुई, या जो डब्बों में जौ आती है, ओट्स जिसे कहते हैं, वो आप ले लें। 2 चमचे 2 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालिए, पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा तो चूल्हा बंद कर दीजिए, उसको छान लीजिए पानी को और उसमें शहद मिला दीजिए। ये बेस्ट दवा है तिब नबवी की, कि जो पेट के तमाम अमराज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंदर से तमाम जरासीम को धोकर बाहर निकाल देती है, जैसे तुम साबुन से मुंह धोती है। तो ये आप कीजिए और इसके साथ जो मैंने सौंफ का नुस्खा बताया, सौंफ और इसी तरीके से इसको पानी में उबाल के आप दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आप कीजिए। इससे आपके मैदे का निज़ाम अच्छा हो जाएगा और खाने के बाद फौरन लेटिए नहीं, सोइए नहीं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला खैर हुई तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अपने मेज़बान, और कल इंशाल्लाह हमारा कल भी प्रोग्राम है तो कल भी हम जो है आपको इंशाल्लाह आपसे ज़रूर नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।